Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler Mecmuası'ndan 24. sözü okumaya devam ediyoruz. İkinci meyveyi okuyorduk. 24. sözün son kısımlarından. Orada bize ibadet ve dualarımız karşılığında Cenab-ı Hak'tan bir şey isterken mütevazı olma öğretiliyordu. Dikkatli olma öğretiliyordu. Hele hele Cenab-ı Hakk'ı adeta suçlarcasına neden şunları vermedi veya neden şunları elimden aldı? Halbuki ben dua ediyordum, etmiştim, şöyle istemiştim gibi sözlerle duamızı, ibadetimizi cüz'i, küçük, efendim belki de çok dikkatsiz ibadetlerimizi ortaya koyarak hiç layık olmayan bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı suçlarcasına bana vermedi gibi şeyler söylememiz yanlıştı. Şimdi bu konunun son kısmını okuyacağız. Cenab-ı Hak bize çok çeşitli kademe kademe, derece derece sofralar ihsan etmiş. Yani midemize ayrı sofra, dilimize ayrı sofra, efendim gözümüze ayrı sofra açmış, her organımızı memnun eden sofralar açmış, ihsan etmiş. Aklımıza ayrı sofralar açmış. Şimdi bizim ibadetlerimiz sadece o ihsanları bile karşılamaya yetmiyor. Üstadımız bunu söylemişti. Şimdi şunu söylüyor. Maddi bedenin itibariyle sen gayet küçük, zayıf, aciz, zelil, çok şartlarla bağlı, sınırlı, küçük bir varlıksın. Maddi bedenimiz itibariyle böyleyiz. Gerçi milyarlarca hücreden ve sayısız trilyonlarca zerreden, atomdan yapılmış olabiliriz. Ama bir de dünyanın büyüklüğüne, kainatın büyüklüğüne bakarsanız, hele hele azameti ilahiye karşısında biz hiç oğlu hiçiz. Böyle küçük, zayıf, aciz, zelil, yani bize boyun eğdiren, baş eğdiren çok hadise karşısında perişan durumdayız. Çok şartlarla bağlıdır hayatımız ve sınırlıdır görüşümüz, düşüncemiz, bilgimiz, her şeyimiz. Böyle küçük bir varlık. Ama onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir küllü nurani hükmüne geçtin. Maddelerden, zerrelerden yapılmış olmakla beraber, milyarlarca hücrenin bir araya gelip beraber çalıştıkları bir beden ihsan edildi sana. Ve yine sana öyle bir akıl ihsan edildi ki, veya daha önce hayatı söyleyelim, öyle bir hayat ihsan edildi ki, o hayat sayesinde tabiatın, kainatın pek çok şeyiyle ilgin oldu, bağın kuruldu. Sen küçük bir varlık olmakla beraber tabiatta var olan binlerce, milyonlarca madde ile doğrudan ilgili oldun. Bütün olaylarla ilgi kurdun. Külli ve nurani bir varlık hükmüne geçtin. Aklınla ayrıca ilgin var. Bak, her şeyi biliyorsun, her şeyi merak ediyor, her şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Demek ki sen bir nevi külliyete ulaştın. Allah'ın seni insan yapmasıyla da gerçek bir bütünlüğe, külliyete ulaştın. Bu da apayrı bir şey. Yani sadece maddi alemlerle değil, manevi alemlerle de, ruh alemleriyle de, kanunlar alemleriyle de, fikir alemleriyle de ilgin var, bağların var. Çok büyük bir külliyete ulaştın. Sana Allah İslamiyeti verdi, ulvi, nurani bir külliyete ulaştın. Orlara ulaştırdı. Bu daha büyük bir nimet. Sonra Allah marifet ve muhabbeti verdi, onunla da muhit bir nura seni çıkardı. Cennetler senin ilgi alanına girdi. Daha sonra marifetullah ve muhabbetullah dairesi senin ilgi alanına girdi. Senin cevelengahın oldu. Çok yüksek, çok geniş alemler sana açıldı. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Şimdi ibadet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski ücretler kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri Allah'ı mecbur tutarcasına istiyorsun. Hayır, aksine, aksine, bu yakışmaz. Hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Sadece istemektir, boyun eğip dua etmektir. Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebediyeyi haşa sana borçlu olduğundan değil, tamamen kendi lütfunun eseri olarak ihsan eder. Bütün senin önüne açtığı alemleri, sofraları da, ihsan sofralarını da böyle açmış. Sana vermeye mecbur olduğundan değil. Sen daha önce çok ibadet etmişsin, çok dualar etmişsin de öyle vermiş değil. Tamamen fazl ve keremiyle ihsan etmiş. Onun için sen dua ve ibadetlerinle davaya gitme, mütevazı ol ve daima onun rahmet ve kereminin kucağına atıl. Dua ve ibadeti onun rahmet ve kerem kucağına atılma fırsatı bil. Ona güven ve şu fermanı dinle. Estaizu billah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah'ın de ki Allah'ın fazl ve rahmetiyledir her şey, her ihsan. İşte bundan dolayı ferahlayın, bundan dolayı memnun olun. O size rahmet kucağını, lütuf ve ikram kucağını açmış. Öyleyse buna çok sevinin. Bu sizin dünyada topladığınız, toplamaya gayret ettiğiniz, çalıştığınız her şeyden daha kıymetlidir, daha iyidir. Bunu bilmeniz, onun fazl ve rahmetinin farkında olmanız ve buna mutlu olmanız. Bunun mutluluğu her şeye bedeldir. Eğer desen, şu her yerden benim yardımıma koşturulan sayısız nimetlere karşı, şu sınırlı ve azıcık şükrümle nasıl karşılık verebilirim? Evet, bu soru iyi. Bu soruda sen biraz tevazuya büründün. Artık bu sayısız nimetlere nasıl cevap verebileceğini arıyorsun. Bu güzel bir soru. Çünkü aczimizi ve bir cevap veremeyeceğimizi gördük. Cenab-ı Hak ama lütfuyla, ihsanıyla adeta bize böyle bir birçok nimetine karşı cevap vermenin de ona mukabele etmenin de yollarını göstermiş. Bakın ne diyor üstadımız. El cevap, külli bir niyetle, hadsiz bir itikat ile. Böyle yaparsan, Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine cevap vermiş olursun. Mesela, nasıl ki bir adam, 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, oraya dizilmiş. Onun kalbine şu duygu gelir: benim hediyem bunların yanında çok az. Ne yapmalıyım acaba? İşte bu söz güzel. Böyle bakmalı, böyle demeli. Bütün kainatın ibadetleri, meleklerin ibadetleri, şükürleri, minnettarlıkları yanında benim ibadetim çok az. Ne yapmalıyım acaba? İşte birden şöyle der: efendim, ey efendim, bütün şu kıymetli hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum, çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim gücüm yetseydi, benim imkanım olsaydı, sana bütün bu hediyeler kadar hediye takdim ederdim, kendi adıma da. İşte hiç ihtiyacı olmayan, ancak halkından gelen hediyeleri, onların bağlılık ve saygılarının derecesini gösterdiği için kabul eden o padişah, o biçare adamın o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve o yüksek itikat liyakatini, evet, inancındaki o güzelliği en büyük bir hediye gibi kabul eder. Elhamdülillah. Aynen öyle de aciz bir kul namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri kulluklarını ve ibadet hediyelerini ben kendi hesabıma hepsini sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler, yani ettehiyyat lillahi ve salavatü ve tayyibat okuyoruz ya namazda. İşte Cenab-ı Hakk'a bu dualarımızı, bu övgülerimizi, bu medhu senamızı, bu şükürlerimizi böyle sana takdim edecektim elimden gelseydi. Sen hem onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir külli şükürdür. Bakın üstadımız bir misal daha veriyor. Bitkilerin tohumları ve çekirdekleri de onların böyle niyetleridir. Nasıl olur? Bitkiler tohumlarıyla, çekirdekleriyle bizim gibi mi niyet ediyorlar? Yani elimden gelseydi bütün kainatın şükrü kadar şükreder, bütün meleklerin dilleriyle tesbih eder, sana hamd ederdim, sen bunların hepsine layıksın. Acaba bitkiler nasıl böyle şükrediyorlar? Onların çekirdek ve tohumları, onların nasıl niyetleri oluyor? Bakın üstadımız misal veriyor. Mesela kavun, kalbindeki çekirdeklerin sayısınca bin niyet ile niyet eder ki, ey beni yaratan Halik'im, senin güzel isimlerinin nakışlarını dünyanın birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Her çekirdek yetişip bir kavun olsun ve ben dünyanın her yerinde senin kavun sanatını sergileyeyim. Senin Esma-i Hüsna'nı sanatınla teşhir edeyim, anlatayım der. Her çekirdek yetişip bir kavun olmasa bile Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için çekirdeklerin kavun olma niyetlerini her biri bir kavun olmuş gibi varlıklarıyla yer kürenin her yerinde Allah'ın sanatını teşhir etmişler gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır hadisi de şu manaya işaret ediyor. Mümin de bir kavun gibi, bir karpuz gibi. Mümin de çok çekirdekli, çok tohumlu bir bitki gibi. Evet, o da öyledir. Ne der mümin? Ya Rabbi, bana fırsat versen, ben bütün dünyayı Müslüman ederek, onların imanı kazanmalarına hizmet ederek, senin huzuruna dünyadaki 6-7 milyar insanla çıkmak isterim. Onların ibadetlerini kendi ibadetime katıp sana takdim etmek isterim. Allah'ım, bütün hayvanların ve bitkilerin tesbihatını, hamdü senasını, bütün canlı cansız varlıkların, bütün meleklerin şükürlerini, tesbihlerini kendi ibadetim gibi sana arz ediyorum der. Adeta işte o kavun çekirdekleri gibi, bu da müminin niyetidir. Gönlündeki niyetidir, çekirdeklerdir. Allah çekirdeklere sümbüllenme imkanı verir veya öyle kabul eder. Sümbüllenmiş kabul eder. Lütfundan, kereminden. Hem Subhaneke ve bihamdike adede halkike ve rida nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike midadi kelimatike nusebbihuke bi cemii tesbihati enbiyaike ve evliyaike ve melaiketike gibi. Hani Allah'ım seni tesbih ediyoruz, tesbih ediyorum, sana hamd ediyorum. Ne kadar? Yarattığın bütün mahluklar sayısınca. Onların hamdlerini, tesbihlerini de sana arz ediyorum yani. Senin razı olduğun kadar. Arşın ölçüsü, tartısı kadar. Senin sözlerini yazan mürekkepler kadar. Hep tesbih ediyorum. Tesbih ediyoruz. Peygamberlerinin tesbihleri gibi tesbih ediyoruz. Evliya kullarının tesbihleri gibi, hamdleri gibi hamd ediyoruz. Meleklerin tesbihi, hamdi gibi seni övüyoruz Allah'ım. İşte Cenab-ı Hak bizim aciz, perişan, cüz'i hamd ve tesbihimizi, şükür ve ibadetimizi böyle en güzel ibadetler ve sayısız ibadetler gibi kabul edebilir. Hem nasıl ki orduların komutanı olan bir genelkurmay başkanı bütün askerlerinin hizmetlerini kendi namına devlet başkanına takdim eder, öyle de bütün yaratılmışlar üzerinde yüksek bir rütbesi olan insan ve bütün hayvanların ve bitkilerin orduları üzerinde yetkili bir kurmay, genelkurmay başkanı olan insan, yani en büyük komutan olan insan ve yeryüzündeki bütün varlıklar üzerinde Allah'ın hakimiyetini temsil etme kabiliyeti verilmiş bir sultan olan insan ve kendi özel dünyasında kendini herkese vekil telakki eden insan. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'în der. Yalnız sana ibadet ediyoruz ve yalnız senden yardım istiyoruz. Evet, bütün kulların, bütün mahlukatın ve içlerinde ben olarak, bütün yaratılmışların ibadetlerini, dualarını kendi namına Mabud-u Zülcelal'e böylece takdim eder. Hem Sübhaneke bi cemii tesbihati cemii mahlukatike bi elsineti cemii masnuhatike der. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Yarattığın bütün mahlukların dilleriyle, yaptığın, yarattığın her varlığın tesbihiyle seni tesbih ederim der. Adeta bir musiki aleti gibi, her biri bir musiki aleti gibi, bütün kainatı bir koro halinde tesbihat ettirir ve kendisi de o halka-i zikre dahil olur. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha der. Her şey namına bir salavat getirir. Allah'ım, kulun Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine kainatın zerreleri ve mürekkebatı adedince rahmet et, merhametinle muamele et der ve böyle salavat getirir. Çünkü her şey Nur-u Ahmedi aleyhissalatu vesselam ile alakadardır. İşte tesbihatta salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Değerli kardeşlerim, bu güzel dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.